しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 天下一武道会第4試合キビト対ゴハン戦に突然乱入したヤムーとスポポビッチはゴハンのエネルギーを奪い取り魔導士バビディの元に向かった。海王神と共に後を追った悟空たちだが、 バビディだ、 ダーブラも一緒だ。 これでお前たちは御用済みだよ。 姿を現した魔導士バビリン、そして暗黒世界の王ダーブラ。待ち受ける罠、魔界からの挑戦状。 Pierwszy pokład. Widziałeś, jakie mieli miny? Nie spodziewali się tego. Uwielbiam zaskakiwać ludzi. W moim wieku nie ma się zbyt wielu rozrywek. Zresztą to niewielka strata. Nie brak tu istot podszytych strachem. Zabaw się. Tego mi potrzeba. To straszne. Nie zna litości. Strzeżcie się go. Rzuca urok na ludzi wyjątkowo odważnych i silnych. Potem robi im pranie mózgu i kieruje ich krokami. Pozbawieni woli nie potrafią mu się sprzeciwić. Kiedy nie są mu potrzebni, pozbywa się ich bez skrupułów. Teraz ma dość energii, by uwolnić Bubu. Od tej chwili Ziemi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Przechodzimy do drugiego etapu. Gotów? Jasne. To był dobry wybór. Doskonale wiedzieli, gdzie znaleźć potrzebną nam energię. Dzięki nim wiem, że Neptun jest na tej planecie i że przekonał do swojej sprawy jeszcze kilku tubylców. Już od kwadransa siedzą za skałami. Jest ich 7. Sami mężczyźni, Neptun i Kibito, przyprowadzili ich aż tutaj. Nie licząc tych 2 zbrodniarzy, 3 z nich posiada dość energii, by uwolnić nie tylko Bubu, ale całą armię potworów. Tym lepiej. Nigdy dosyć energii. Cieszę się, że ci panowie przybyli do mojego królestwa. Mosz. Szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że tak szybko uwolnimy naszego kochanego Bubu. Wciągniemy te trzy gołąbki na pokład statku, skradniemy ich energię i zajmiemy się poważniejszymi sprawami. Co zrobić z Neptunem? Na pewno zechcesz go przepytać? Później się nim zajmiemy. Najpierw trzeba wciągnąć tu tych trzech superludzi. Zaatakuj ich kolesiów, a potem udawaj, że wracasz na statek. Chcąc się zemścić, sami za tobą pójdą. Możesz na mnie liczyć. Neptuna zostawię sobie na deser. Mam z nim drobne porachunki. Muszę pomścić śmierć mojego ojca. Kiedy z tej planety zostanie już tylko grudka pyłu, wykończę Neptuna. Jak sobie życzysz, ty tu jesteś szefem. Postaram się go nie zlikwidować, obiecuję. Zamelduj się za 5 minut. Tak jest. A mnie, panie, nie wydasz żadnych rozkazów? Nie martw się, nie zapomniałem o tobie. Później powierzę ci misję. Dabla doskonale sobie poradzi sam. To niesprawiedliwe. Weszli do środka. Tylko Dabla został na zewnątrz. Doskonale. Do roboty. Strzeżcie się, koledzy. On wie, że tu jesteśmy. Trzymaj się, Kibito. Odpowiesz za to. Uważaj, Krillan. Trzeba było zrobić unik. Zmierzmy się. Ratunku! Krillan! Szatanie serduszko, Krillan! Co im się stało? To ślina. Co? Ma moc zamieniania czegokolwiek w kamień, dlatego krzyczałem. Niewiarygodne. Szatanie serduszko, nie dotykaj go. Dlaczego? Możesz rozbić posąg na drobne kawałki. Wówczas nie odzyska pierwotnej postaci. Trzeba im jakoś pomóc. Wracajcie do domu. Babidi jest od was o wiele silniejszy. Nie poradzicie sobie z nim. Proszę państwa o ciszę. Sz- Szczerze żałujemy, ale sytuacja wymknęła nam się spod kontroli. Obiecuję, że zaraz zaprowadzimy tu porządek. Zwróćcie nam pieniądze. To skandal. Wyrzuciliśmy pieniądze w błoto. Chciałbym już stoczyć walkę. Jesteś zły, że tak potraktowano twego brata? To było oszustwo. Sędzia nie przerwałby turnieju, gdyby ich posłał na matę. Chciałbym cię widzieć na jego miejscu. Nie bij mnie! Nic ci nie jest, może wezwać karetkę. Wszystko w porządku. Uważaj. Nie wierć się. Nie umiesz chodzić jak człowiek? Wypił za dużo piwa. Słyszysz mnie? Nie odpowiada. Neptunie, jeżeli ich uszkodzimy, nie odzyskają pierwotnej postaci? To znaczy, że można zdjąć z nich urok. Tak. By ich uratować, trzeba zlikwidować Double. Od razu trzeba było tak mówić. To nie powinno być zbyt trudne. Pomogę ci. Krillan i Szatan Serduszko to także moi przyjaciele. Idziemy, synu. Stójcie! Badibi chce was wciągnąć w pułapkę. Dabla specjalnie zaatakował waszych przyjaciół, byście weszli za nim na pokład statku. Na waszym miejscu nie ruszałbym się stąd. Przykro mi, ale ja nie zostawiam przyjaciół w opałach. Ja też. Zrozum. Cierpliwość nie jest naszą mocną stroną. Trudno. Gotowi? Lecimy. Doskonale. Złapali haczyk. To było zbyt proste. Mam złe przeczucia. Nikt nas nie wita? Spójrzcie, tam są drzwi. Sprawdzić, czy są otwarte? Poczekaj. Wiedziałem, że nas nie zostawisz. Ostrzegam cię, Songo. Nie podobają mi się wasze metody. Nikt nigdy nie wydostał się z tego statku. Trzeba pokonać jego właściciela. Nie mamy wyboru. Musimy go unicestwić. Koniec dyskusji. Poczekajcie, zaprogramuję bombę. Wytniemy im wybuchowy numer. Nie rób tego. Uwolniłbyś w ten sposób Bubu. To nie jest dobre rozwiązanie. Nie doceniacie Babidiego i jego możliwości. Boję się, że Bubu nie ma dość energii, by wydostać się z kuli, ale ma jej dosyć, by nas zlikwidować, a przede wszystkim, by zniszczyć tę cudowną planetę. Nasz drogi Neptun postanowił dołączyć do kolegów. Tym lepiej. Dziwne pomieszczenie. Uciekajmy stąd. Najjaśniejszy panie, o co chodzi? Nie powinniśmy interweniować? Masz rację. Przepraszam, że kazałem ci tak długo czekać. Są twoi. Rób co chcesz, ale masz zdobyć ich energię. Możesz na mnie liczyć. Byłbym zapomniał. Bubu zapewne już się niecierpliwi. O ile go znam, będzie miał do mnie pretensje. Znamy już zakończenie. Szkoda czasu. Chodźmy stąd, Dabla. Zgoda. Witajcie. Jestem strażnikiem pierwszego pokładu. Strażnik pierwszego pokładu? Co to znaczy? Babidi ma siedzibę na ostatnim pokładzie. Jeżeli chcecie się z nim zobaczyć, musicie pokonać strażników każdego poziomu. Mam zaszczyt być waszym pierwszym przeciwnikiem. Niestety, żałuję, ale nie dotrzecie nawet do drugiego pokładu. Znasz powiedzenie, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni? No i? Dziwne, wstrzyknąłem do kuli tylko jedną dawkę. Zbiornik energii jest już w połowie pełny. Niemożliwe. Jamu i Sporowicz musieli zaatakować setki osób, by zdobyć tyle energii. Nie zdążyli o tym opowiedzieć. Świetnie wywiązali się z zadania i to w tak krótkim czasie. Może nie należało ich eliminować od razu, mogli się nam jeszcze przydać. Nie martw się, najjaśniejszy panie, zdobędziemy energię tych trzech durniów. To powinno nam wystarczyć. Przy odrobinie szczęścia, zanim zajdzie słońce, uwolnimy Bubu. Po to kazałem ich wciągnąć na pokład. Miejmy nadzieję, że Popol już się z nimi rozprawił, aż palił się do tej roboty. Sprawdźmy, co zdziałał. Nawet nie zaczęli walczyć. Ene due like fake torba borba usme smake. Ene due like fake torba borba usme smake. Ene due. Co ich napadło? Stracili rozum? Deus, Deus, Kosmateus, Bax, Bax. Wygrałem. Chciałbym być na twoim miejscu. Wspaniale. Usunę pierwszą przeszkodę. Nie zamierzasz chyba sam z nim walczyć? Mam taki zamiar. Nie potrzebuję pomocy. Ha ha ha! Ponieważ wasze zasoby energii są imponująco wielkie, mój pan kazał mi zachować ostrożność. Nie uprzedził mnie, że brak wam rozsądku. Z nas dwóch, Babidi jest na pewno głupszy. Gdyby, zanim rozbił tu swój obóz, zrobił rekonesans, dowiedziałby się, że na tej planecie żyje najsilniejszy człowiek wszechświata. Powiedziałeś wszechświata? Nie rozśmieszaj mnie. Nie lekceważ go, Vegeta. Babidi zwykle otacza się osobnikami bezlitosnymi i okrutnymi. Popol jeszcze nigdy nie przegrał żadnej walki. Nie znasz go. Vegeta też nie jest aniołkiem. Być może, ale... Nigdy nie opuścicie tego statku. Znajdujecie się w niezwykłym miejscu. Ściany tego pomieszczenia z każdej odniesionej rany będą absorbować waszą energię i przekazywać ją do kuli, w której został zamknięty Bubu. Najpierw musiałbyś mnie zranić. Krótko mówiąc, dopóki będę się trzymał na nogach, dopóty nie skradniesz mi ani grama energii. Zgadza się. Zaraz padniesz na kolana i będziesz mnie błagał, bym skrócił twe cierpienia. Ostrzegam cię, że nie przegrałem jeszcze ani jednej walki. Wybiła twoja godzina. Dosyć gadania. Zaczynajmy. Jest strasznie zarozumiały. Bądź ostrożny. Vegetę czeka trudna walka. Znacie go. On tak łatwo nie traci wiary w siebie. バビディです。バビディが魔法で変えてしまったのです。あの戦士にとって有利な場所に。 次回、ドラゴンボール Z、なめるな、ベジータ怒りの初戦突破。 相手が弱すぎて、ベジータさんが怒ってる。